अब्दुल मालिक बिन उमैर ने अबू बुर्दा बिन अबी मूसा से और उन्होंने अपने वालिद हजरत अबू मूसा रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत की। उन्होंने कहा, जब हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु जख्मी हुए तो सुहैब रजी अल्लाह तआला अन्हु अपने घर से आए, यहाँ तक कि हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास अंदर दाखिल हुए और उनके सामने खड़े होकर रोने लगे। तो हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उनसे कहा, क्यों रो रहे हो, क्या मुझ पर रो रहे हो? कहा, अल्लाह की कसम, हाँ अमीरुल मोमिनीन, आप ही पर रो रहा हूं। तो उन्होंने कहा, अल्लाह की कसम, तुम्हें खूब इल्म है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, जिस पर आह बुका की जाए उसे अजाब दिया जाता है। अब्दुल मलिक बिन उमैर ने कहा, मैंने यह हदीस मूसा बिन तलहा के सामने बयान की तो उन्होंने कहा, हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा कहा करती थी, ये यहूदियों का मामला था। देखिए हदीस नंबर 2153, सही मुस्लिम, हदीस नंबर 2147।